piątą generację tego napędu, podczas gdy konkurencja wprowadza dopiero pierwszą. Między innymi dlatego Toyota dominuje na naszym rynku. Aż 44% używanych hybryd w Polsce to pojazdy tej właśnie japońskiej marki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bazylika Świętego Piotra zamknięta dla pielgrzymów. Za godzinę ceremonia zamknięcia trumny z ciałem papieża. Policja publikuje wizerunek mężczyzny, który staranował radiowóz na Mazowszu. Obława trwa. Prezydent Krakowa chce ukarania posłanki PiS Anny Krupki za szerzenie dezinformacji o migrantach. Zamknęły się dla pielgrzymów drzwi Bazyliki Świętego Piotra. Od środy trumna z ciałem papieża była wystawiona przed głównym ołtarzem świątyni. Ponad 150 tysięcy wiernych oddało hołd papieżowi. Ostatnie chwile pożegnania wiernych z papieżem Franciszkiem obserwował Paweł Pawlica. Do ostatniej minuty pielgrzymi przechodzili obok trumny z ciałem papieża Franciszka. Jednym z ostatnich, któremu udało się dziś wejść do świątyni, był pan Tomasz z Imielina. Na pewno wzruszenie, ale i też no, pewno to jest coś, co się chyba zdarza tylko człowiekowi raz w życiu, nie? Chętnych, żeby pożegnać się z papieżem, było tak dużo, że bazylika była otwarta od środy niemal od wschodu słońca do późnych godzin nocnych. Zamykano ją tylko na około 3 godziny z powodów technicznych. Niebawem w opustoszałej bazylice nastąpi ceremonia zamknięcia trumny. Dokona tego kardynał Kamerling Kevin Farrell. Uroczystość będzie miała charakter prywatny i nie będzie transmitowana. Watykan, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Policja publikuje dane i wizerunek poszukiwanego listem gończym 30-latka, który podczas próby zatrzymania staranował radiowóz i uciekł. Poszkodowanych zostało dwóch policjantów. Wszystko wydarzyło się rano w Rusinowie na Mazowszu. Trwa pościg za mężczyzną. Poszukiwany to Krystian Kopytowski. Policja prosi o informacje w jego sprawie. Przypomina, że ukrywanie poszukiwanego bądź pomoc w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Za nami uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w milenium koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II w Gnieźnie. Prezydent mówił, że to nie tylko wspomnienie historycznych czasów, ale opowieść o nas samych. Apelował o rozsądny wybór w wyborach prezydenckich 18 maja. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wskazywał zadania, które stoją przed współczesnymi pokoleniami. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda mówił w Gnieźnie, że od tego, co uczynimy dziś, zależy powodzenie następnych pokoleń. Nawiązał do zaplanowanych na 18 maja wyborów prezydenckich. Dokonajmy tego wyboru, sięgając do naszego polskiego i europejskiego dziedzictwa myśli politycznej i etycznej, a więc ze świadomością, że władza to nie przywilej, że władza to służba. O zadaniach, które przed współczesnymi stoją, mówił też marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaznaczył, że następne pokolenia mają nas wspominać jako tych, którzy zapewnili Polsce równomierny rozwój, a nie popchnęli kraj w stronę Republiki Bananowej. Zmiany, zdaniem marszałka Sejmu, nie powinny być szyte pod kolejne wybory. Szymon Hołownia mówił też o postaciach, które zapisały się w polskiej historii od czasów Chrobrego do teraz. O Władysławie Łokietu, o Tadeuszu Kościuszce, o Józefie Piłsudskim, o Lechu Wałęsie, ale też w innym wymiarze o Marii Skłodowskiej-Curie, o Fryderyku Chopinie. Zdaniem Szymona Hołowni u źródeł sukcesów tych postaci leżała odwaga, żeby sięgać dalej, wbijać klin w każdą pojawiającą się szczelinę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Krakowa zwrócił się do marszałka Sejmu o ukaranie posłanki Prawa i Sprawiedliwości za rozpowszechnianie dezinformacji. Chodzi o Annę Krupkę, która kilka dni temu napisała w swoich mediach społecznościowych, że do Krakowa przywożeni są nocą nielegalni imigranci. Udostępniła film, na którym widać grupę turystów idących nocą przez miasto. Nazwała ich migrantami, a Kraków oskarżyła o przyjmowanie ich pod osłoną nocy. Na to zareagował prezydent miasta Aleksander Miszalski. Nie można pozwalać na to, by każdy mógł wrzucić w internecie cokolwiek, manipulując, kłamiąc. Więc dobrze by było, żeby tak samo jak pani poseł wrzuciła ten post, żeby po prostu przeprosiła i powiedziała, że to jednak nie był filmik przedstawiający imigrantów, tylko turystów. Prezydent Krakowa wysłał już pismo do marszałka Sejmu z prośbą o skierowanie sprawy Anny Krupki do Komisji Etyki Poselskiej. Tysiąclecie Korony Polskiej pod takim hasłem w Warszawie w niedzielę organizowane jest wydarzenie z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Będą rekonstrukcje historyczne i barwna parada. Kulminacyjnym punktem programu będzie koncert finałowy na błoniach Stadionu Narodowego, który połączy ducha polskiej historii z energią współczesnej sceny muzycznej.

O, proszę. Jakie piękne koszulki. Jedna różowa, druga czarna. I jeszcze kubek, w którym można kawę, herbatę, wodę. No, na szczęście mam dostęp do mikrofonu i mogę mówić. Pierwsza trójka. Lista przebojów. No w końcu. Chyba każdy rozumie, dlaczego tak mówię i zacieram ręce akurat dziś, bo w końcu piątunio, w końcu lista. Na zegarze 10 minut po godzinie 19. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski, no i mam nadzieję wy. Razem dziś stworzymy klimat. Przynajmniej spróbujemy, okej? Okay? A okazja do stworzenia odpowiedniej atmosfery, do wspólnej zabawy, mało tego, do świętowania jest konkretna, bo jest okrągła. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to przypomnę, że 49 notowań temu Piotr Metz ruszył z audycją, która nazwana została Pierwsza Trójka. Przy okazji notowania 36, używając terminologii sztafetowej, przekazał mi pałeczkę tutaj, na antenie radia. I od tego momentu jesteśmy razem. To znaczy wy, słuchacze, i ja tutaj z tej strony, to jest piątek wieczór. Pierwsza Trójka. Ta audycja muzyczna, wiadomo, mająca charakter listy przebojów i tak też ją przecież nazywamy. A w związku z tym, że trójka zawsze była kojarzona z listą i to w jak najlepszym wydaniu, pomnikowym rzekłbym, no to my też chcemy teraz bawić się w listę przebojów. My jednak układamy sobie klocki od nowa. Tak jak rusztowania i fundamenty tego radia stawiane są od nowa. Ale bez was, moi mili, to my sobie możemy co najwyżej domki z kart stawiać, więc fajnie, że jesteście z nami, że głosujecie. Ciepło się robi na myśl, że w dobie streamingów, Netflixów, podcastów, YouTube'ów poświęcacie swój cenny czas na listę Pierwsza Trójka. No, ja jako prowadzący mam arcytrudne zadanie, no ale nie będę robił z siebie ofiary, bo kiedyś to było, ciągle czytam wiadomości. Wiadomości dotyczące tego, aby zrobić coś jak pan Marek. No nie, nie umiem, nie chcę. Nikt tego przecież nie potrafi. My robimy listę co tydzień, kłaniając się historii przecież na samym początku. Robimy ją po swojemu i na nowo. Jeśli wam to odpowiada, no to jesteśmy umówieni. A skąd ten dłuższy niż zazwyczaj wstęp i słowo o tej porze? Bo dziś, no jak to powiedzieć... 50. wydanie. Nie drugie, nie trzecie, nie 16 czy 41. Dziś 5-0. Dziś równe 5 dyszek. No i teraz ja nie wiem, czy ja lubię takie okazje, czy wolałbym bez echa. No i dzisiaj nawet dłużej o tym myślałem. Z jednej strony fajnie, że cały czas płyniemy i że cały czas ta zabawa daje nam radość. Sygnałów żadnych nie mam. Odpukać, że w piątkowe wieczory między 19 a 22 nagle w ramówce pojawi się, nie wiem, magazyn wędkarski albo ABC robienia na drutach, więc cieszmy się dziś. Taka moja propozycja. Powodów do radości będzie kilka. Na przykład, uwaga, prezenty. Prezenty, które mam dzisiaj dla was. Mamy też nowe zestawienie waszych nagrań. Mamy otwarty telefon dla każdego. Można przekazać dziś za jego pomocą swoje uwagi na temat listy albo po prostu życzenia, ale podkreślam, nie koncert życzeń. No albo powiedzieć najnormalniej na świecie, jak tam w waszych uszach gra Pierwsza Trójka. Mam nadzieję, że gra co piątek. No dobrze, 2 2 7 3 to numer telefonu. Lista @polskieradio.pl to adres mailowy. A The Cure Alone to miejsce pierwsze 49 notowania, które teraz we fragmencie przypomnimy. Toast the 49. notowanie pierwszej trójki odbyło się 11 kwietnia. Wtedy najwyższe miejsce w zestawieniu dzięki liczbie głosów oddanych przez słuchaczy, rzecz jasna, zajęła ta piosenka The Cure Alone. Formacja The Cure przygotowała album z remiksami nagrań właśnie z tej płyty Songs of the Lost World. Może nie wiecie, album będzie zatytułowany Mixes of the Lost World. Dwa zwiastuny już są, polecam Jazz and Bass za tydzień, 3 maja, ale tylko w sumie jedno zdanie. Już koniec z prywatą, bo lista to wasz autorski program. Od dziś w zestawie do głosowania między innymi to nagranie. Purple Disco Machine, Alison Goldfrapp, 15:30 po siódmej. Alison Goldfrapp, założycielka duetu Goldfrapp, składu, który myślę, że lata świetności ma za sobą, tak mi się przynajmniej wydaje. Przepraszam teraz fanów w tym momencie, tutaj w kooperacji z tanecznym producentem Purple Disco Machine. Utwór zatytułowany Dream Machine, nowość w zestawie do głosowania na listę. Oprócz tego w zestawie pojawiły się nowe propozycje od różnych znanych nam zespołów. Linkin Park, To Model, Dziwna Wiosna, Bebobit, Lordi, Mateusz Gędek. Wystarczy wejść na naszą stronę i sobie poszukać i zagłosować na to, co nas interesuje. No to teraz archiwum, historia, legenda, przypominajka i ukłon dla starych czasów listy. Dziś inaczej być nie może. Zaglądamy do 50. wydania z 2 kwietnia 1983 roku. Jesteśmy na najniższym stopniu podium. Na plaży jesteś ze mną, pani. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, twój zapach chcę, bym objął cię leciutko w talii. Idziemy dalej, a w oddali. Twój wzrok odbija się od fali. spać, nie mogę wstać, więc leżę patrząc na to ciało. Rozbierasz mnie leciutko, pani. Umieram prawie rozebrany. Zostanie mi strumyczek krwi. W bikini jesteś więc ubrana. Bikini śmierć. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, śmierć. Daję ci swą szyję, pani. Magnet zabarwi oceany. Więc cały mnie ciągle całuj. Więc cały mnie ciągle całuj. Mało jest tak trójkowych zespołów jak Republika. 50. notowanie odbyło się 2 kwietnia 1983 roku. Śmierć w bikini na miejscu trzecim. Ten utwór zadebiutował w notowaniu 44. 3 razy był na miejscu pierwszym. Republika na naszej antenie. No to skoro jesteśmy już przy trójkowych zespołach, przy 50. notowaniu i przy pierwszej jego trójce, to srebrny medal wtedy zgarnął jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych. Thank you. ważne rzeczy, a też bez skrupułów, lecz został mi ściany. Przytrzymam się muru, gdy będę pijany. I precz! Muzyka Zbigniew Hołdy, słowa Bogdan Olewicz, druga płyta zespołu Perfect, a z niej Idź Precz, utwór, który w 50. notowaniu zajął miejsce drugie, zadebiutował w 46. notowaniu 5 marca 1983 roku, dwa razy był na trzecim miejscu. Ach, Tarchiwum, ach, kiedyś to było. No ale skupmy się na tym, co teraz. Aktualnie 19.27. Pierwsza trójka. I to dobry moment, abyśmy weszli do poczekalni 50. notowania naszej listy. Bartek Wąsik, o, znajomy, Song Without Words, to pierwsza nowość. W dzisiejszej poczekalni aż 8 nowości. 8, tak głosowaliście. No czasu do głosowania było. Bartek Wąsik, 50. Song Without Words. 49, bez zmian. Chapel Round Giver, bez zmian w paśmie nowości. On a Friday night, and other boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Dwie dwójki, siedem trójek, ten numer telefonu na pewno się dzisiaj przyda, na pewno się dzisiaj przyda, właściwie już można dzwonić, a potem powiem, co ja tutaj mam obok siebie, no ale obok siebie mam też kartki, na których dzisiaj notowanie, Chapel Room, The Giver, miejsce 49. Jeżeli ktoś pierwszy raz jest z nami, no to ja powiem, że do godziny 20 bawimy się w poczekalnię, czyli szybko, krótko i na temat, piosenki, które tuż obok pierwszej 30 się znajdują. No ta spada o 14 pięter, to Ghost, Satanized, dzisiaj 48. Od razu powiem, że nie będzie dzisiaj żadnej orkiestry, nie będzie balonów i nie będzie tortu, ale będzie, mam nadzieję, wspaniała radiowa zabawa do 22, bo dzisiaj 50. notowanie, które mniej więcej o godzinie 20 z minutami się rozpocznie. 48 Ghost Satanized. No i tak to bywa w liście przebojów w poczekalni, że skoro 48 było, no to czas na 47, no Ameryki nie odkryję, ale powiem, że Administrator Electro, córka ogrodnika, to ten zespół zajmuje tą pozycję. Wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce. No muszę podpytać Olgi, która dzisiaj program realizuje, czy głosowała na ten utwór, bo cała tańczy, kiedy wybrzmiewał na antenie przed chwilą. Córka ogrodnika, Administrator Elektro 47. Ja wiem, że historia audycji Pierwsza Trójka to krótka historia, ale być może już z nią macie jakieś wspomnienia, no bo przecież mogą być miłe lub niemiłe chwile związane z Pierwszą Trójką. No to proszę dzisiaj się tym pochwalić. lista@polskieradio.pl albo telefon, ale telefony to pewnie o 20. Teraz można pisać i słuchać Pablo Paweł i Ludziki, Śpiewająca Kość, 3:46. Jestem śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Wszystko minie jak sen. Pablo Paweł, Ludziki, Śpiewająca Kość. Tydzień temu 43, 46 teraz, a 34 minuty po godzinie 19 bawimy się w listę przebojów i mamy nadzieję, że wy też się w nią z nami bawicie. Tym bardziej, że kolejna nowość w naszej poczekalni. Nie, to jeszcze nie nowość. 45, Kuba Badach. Coś o tej porze dnia. 4 do góry. Jeszcze wczoraj byłby morał. Nigdy nie za późno, ciągle mamy czas. Stój lub cofaj, nie rozśmieszaj Boga. Skup się na obłokach, wydepcz własny ślad. Nie bój się nocy, ciągle masz dzień. Zaufaj drodze, los lepiej wie. Co jednak jeśli więcej tych dni z tyłu niż z przodu zostało mi. Coś w tej porze dnia każe mi wracać myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i mną. I choć ciche i blade, to wiem, że tam. Kuba Badach, miejsce 45. W poczekalni do 50. notowania listy przebojów Pierwsza Trójka. No trochę jest tutaj rzeczy na tym biurku, tak sobie patrzę, no ale one dzisiaj na pewno znajdą swoich właścicieli. Mówię o gadżetach trójkowych. No i to jest nowość w poczekalni, moi drodzy. Arcade Fire, Year of the Snake 44. To z tego albumu, który ukaże się na początku maja. Yeah. widzę napływającą korespondencję mailową, no ale podczas poczekalni to mam ręce pracą radiową zajęte, ale podczas serwisu i potem oczywiście, że będziemy w kontakcie. Lista @polskieradio.pl można pisać. Pink Elephant, tak będzie nazywał się album, który 9 maja ukaże się, nagrana płyta w Nowym Orleanie. Arcade Fire, to przecież na całym świecie bardzo popularna orkiestra. No zobaczymy, jaka cała płyta. Dziś utwór Year of the Snake debiutuje na miejscu 44. Och, jak ona pięknie gra, och, jak ona pięknie śpiewa. Jutro tonacja pana Piotra, a dzisiaj 43 Tori. Magic Day, Tori Amos, 6 na dół. Drogi słuchaczu, trójki, Tori 6 na dół. No to czytam z kartki, bo tak się dzisiejsze zestawienie ułożyło. Tak się ułożyło, że znowu mam przyjemność powiedzieć, że oto kolejna nowość w naszej poczekalni. Skład znany, no bo po pierwszej trójce krążą już piosenki. Zuta Best 42, to dzięki waszym głosom na stronie. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? No, żwawo, szybko i na temat. Zuta Best. Jakie będą losy tego utworu? Wszystko w waszych rękach. Wchodzimy na naszą nową stronę internetową. Tam zakładka lista przebojów. No i można głosować, wybierać i zastanawiać się, jakie piosenki chcielibyście słyszeć w zestawieniu w pierwszej trzydziestce. Teraz jesteśmy na miejscu 41. Mówię o nim co tydzień, chłopak z gitarą, no bo tak jest. Utwór kiedyś skomponował 100 tysięcy lat temu Neil Young, teraz wziął się za niego Eddie Vedder, który właśnie rozpoczął z zespołem Pearl Jam trasę po Ameryce. Dzisiaj 41. Oh, damn it's strong. I hit the city and I lost my pen. I seen the needle take another nick. Oh, damn it's strong. I sing the song because I love the man. I know there's some of you won't understand. Blood to keep from running out. I seen the needle and najpierw Courtney Barnett, potem Eddie Vedder, no i wszyscy biorą się za piosenki Neila Younga, ale to w celach charytatywnych będzie płyta, a takie przecież cele i takie projekty bardzo lubimy. Lubimy Needle and the Damage Done, 3 na dół, na miejscu 41. Do zobaczenia, Eddie, za tydzień. Tymczasem zapraszamy na scenę formację Simple Minds, bo to czas na miejsce 40. 8 pięter wyżej niż tydzień temu. Your Name in Lights, 2 dwójki i 7 trójek. Zaraz się zacznie na dobre to rozdawnictwo gadżetów trójkowych. Simple Minds w poczekalni do 50 miejsca, do 50 notowania, 40 dzisiaj, Your Name in Lights. A teraz kolejna nowość w poczekalni, no zespół bardzo znany od wielu lat, a jak dają radę sobie w tych czasach, no to posłuchajmy, to Garbage 39. There's no future in optimism. Nowość Garbage na miejscu 39. Jakie macie wspomnienia z pierwszą trójką? Czy macie? Albo co chcielibyście przekazać? Dzisiaj 2 2 7 3 albo lista @polskieradio.pl. Ja wspomnienie z pierwszą trójką mam takie, że jak się okazało, że mogę być tutaj z wami w piątki, to moje życie radiowe wywróciło się do góry nogami. 38 Kim White, Midnight Train. Do góry nogami, naprawdę. Kim Wilde na naszej liście, 4 do góry, 38, Skankanansi, Cheers, dobry tytuł, jeżeli chodzi o dzisiejsze jubileuszowe wydanie, Cheers, szkoda tylko, że 5 pięter niżej, no ale z kim jak to z kim, zaraz nam pięknie wszystkim zaśpiewa, 37. Czasami dzielę się swoimi fascynacjami muzycznymi w programie, w waszym programie, jakim jest Lista Przebojów, i teraz też to zrobię. Lubię nagrania z Skankanansi. A dlaczego nie? Cheers, do takich bez wątpienia należy. A czy wy lubicie? Jeżeli tak, no to wchodzimy na naszą stronę i głosujemy. 36, Damiano David. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Dwie dwójki, 7 3, lista@polskieradio.pl. Bądźmy dziś w kontakcie do 22. Damiano David, Next Summer, 36, to człowiek zespołu Maneskin. 35, patrzę na listę, skąd znam ten tytuł i skąd znam wykonawcę. Bridget Calls Me Baby, Carlos Whisper, 4 do góry. I'll take your hand and lead you to the dance. Ciekawe, co by George powiedział. Bridget calls me baby, Carlos Whispers 4 do góry na 35 w poczekalni do 50 notowania naszej listy. A nasza lista nazywa się Pierwsza Trójka. Bawimy się w nią, bo to przecież czysta radiowa zabawa. W każdy piątek między 19 a 22. To znaczy my tutaj przychodzimy na Myśliwiecką i przedstawiamy na antenie to, jak układają się piosenki. One się układają dzięki temu, że wchodzicie na naszą stronę i głosujecie. No chyba tłumaczyć tego nie muszę, ale zachęcić do głosowania zawsze mogę. Tym bardziej, że na 34. kolejna nowość w poczekalni, ale to jest zaskoczenie. Spike Island, formacja Pulp. Tak, Pulp! Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, it's Spike Island. Come alive. And by the way, no nie mogę innym tonem zapowiadać nowego nagrania grupy, słynnej grupy, która wraca po 24 latach. We Love Life to ostatni album z 2001 roku formacji Pulp. More to jest ten, który się ukaże dokładnie 6 czerwca i tak będzie zatytułowany właśnie. Spike Island to nowość na miejscu 34, a piętro wyżej Doughty Anxiety to jest poczekalnia do 50. Ja mam nadzieję, że radio wam gra, że okno otwarte i cieszymy się wiosną i cieszymy się muzyką, no bo przecież warto się dzisiaj cieszyć życiem. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Za każdym razem, kiedy wracam z listy do domu, obiecuję sobie, że posłucham całej płyty Doughty i za każdym razem zapominam. No nie wiem, czy jest się czym chwalić, no ale można powiedzieć, że Doughty 7 do góry na 33. Anxiety, 8 minut do 20 i dwa nagrania jeszcze w poczekalni. Mało tego, te dwa nagrania to są dwie nowości. Pierwsza z nich składa się z trzech krótkich, z trzech długich, z trzech krótkich. No właśnie, wykona ją Błażej Król. We'll be right back.